Een leuke gouden ouwe en een van hun grootste hits. The Association was dat, en Never My Love. Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van dinsdag 1 juni. Het laatste uurtje van je dag is voor relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond, het Delft Fringe Festival. Jezelf eenzaam voelen met anderen om je heen. En Stichting Schiedam Partners. Je hoort het allemaal tot middernacht in de late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je erbij bent. Destiny says that I'm destined to Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Ah! geen tranen meer. Out of Tears, de Rolling Stones. En daarvoor Stevie Nicks en Destiny. We gaan naar ons eerste onderwerp. Het Delft Fringe Festival begon in 2010 als het kleine pasgeboren broertje van het wereldberoemde Schotse Fringe Festival in Edinburgh. Het grootste kunstfestival ter wereld. Herman de Bruin in gesprek met Roel Beeftink-Funken. Welkom Roel. Dankjewel. Directeur van het festival in Delft. Klopt. Ja. Ooit overgewaaid uit Schotland, hè? Klopt, inderdaad. Inmiddels is dat ook alweer meer dan tien jaar geleden... Het alweer in Delft is geland, inderdaad. Maar, hoe is dat in Delft terechtgekomen? Dan was Delft zo'n goede voedingsbodem voor zoiets? Nou, ik weet dat degene die voor mij dit initiatief heeft genomen in Edinburgh is geweest. En dacht van, goh, dat kunnen we in Delft ook wel gebruiken. En heeft gewoon de, nou ja, niet zozeer de stoute schoenen, maar gewoon de schoenen aangetrokken. En dus, bedacht, dat gaan we in Delft ook doen. Is ervoor gegaan, zo gezegd. Precies. Ja. En al 10 jaar? Dus? Ja. Ja. En dan jarenlang succesvol in Delft. En dan ineens komt corona. Ja, dat heeft toch de hele wereld wel op zijn kop gezet. Hè? Ja. Niet, ja, maar voor ook iedereen. Het Fringe Festival dus. Absoluut, ja. Vorig jaar hebben we besloten om het een jaar over te slaan. Nou ja, we konden ook niet anders, omdat de eerste lockdown toen een feit was. Ja. En nou, in aanloop naar 2021 waren we in eerste instantie heel positief gestemd. Van een live editie zou er toch wel in moeten kunnen zitten. Nou ja, we weten allemaal de realiteit waar we nu in leven. Dat duurt nog even iets langer. Ja, dus digitaal wordt het. Yes. Heeft dat voordelen? Ja, zeker. Ik denk in ieder geval als je het hebt over bereik. Je hoeft niet meer naar Delft te komen. Terwijl het uiteraard heel erg zonde is. Want Delft is een prachtige stad. Ja. Maar goed, als bezoeker kun je dat gewoon op elk moment dat het jou het beste uitkomt. Het festival beleven. En ik denk dat dat het grootste voordeel is. Ja, maar je moet wel toch inloggen op een gegeven moment om een voorstelling te kunnen zien. Of kan je die daarna ook nog weer bekijken? Nee, we hebben er wel echt voor gekozen om een soort van een festivalbeleving te behouden. Ja, door te programmeren via een blokkenschema. Ja. Ja. Het is toch merendeels voor aanstormend talent bedoeld, hè? Klopt, inderdaad. Ja. Ja. Ja. We richten ons echt op een nieuwe generatie makers. Publiek wat je, of voorstellingen die je nog niet zozeer in de schouwburgen of de kleine zalen ziet. En dat is broodnodig, dat is het al een aantal jaar. Maar ook zeker nu de impact van corona, waarin heel veel voorstellingen van het afgelopen seizoen worden doorgeschoven naar komend seizoen. Ja. Zorgt ervoor een hele grote ophoping. En die makers die al een tijd staan te trappelen om ook aan de slag te gaan, die komen in de verdrukking. Ik wou net zeggen, die willen heel graag beginnen. Ja. Dus die zijn heel blij dat het online kan. Absoluut, ja. Maar ja, dat heeft wel een andere dimensie, denk ik. Ja, zeker. Ja, ja, ja. En dat betekent dat mensen die voorstellingen kunnen zien op het moment dat ze uitgezonden worden. Ja, klopt, ja, inderdaad. Ja. Ja. En hoe gaan we dat doen? Ja, dat is vrij eenvoudig. In ieder geval, volgens mij, we hebben nog niet heel veel vragen erover gehad. Maar via onze website www.delfringefestival.nl kun je op verschillende manieren het programma ontdekken. Door middel van een blokkenschema of op basis van wat er op een dag zelf te zien is. En met een klik op de knop koop je een ticket en krijg je een link in je mailbox waarvanuit je door kunt klikken en het programma kunt gaan bekijken. Oké, dus dat is allemaal zo te doen. Ja. Dus je koopt eigenlijk wel een kaartje? Ja, ja, zeker. Ja, ja. Wat voor soort voorstellingen hebben we het eigenlijk over? Nou, eigenlijk best wel het brede spectrum. Toneel, muziek, dans, cabaret, kleinkunst. Er zit eigenlijk voor iedereen wel wat ja, ja, dus je kan gewoon kiezen. Kan je ook een stukje zien al van tevoren? Ja, of? We hebben van elke voorstelling een trailer online staan. Dus dan kun je even proeven of het iets is. Vorig jaar, weet ik, stond er altijd in Delft op de markt een bijzonder object. Ja, we hadden altijd een festivalpaviljoen. Dat ik moet zeggen, bijzonder dat we gaan volgens mij naar een bruggetje maken naar het bijzondere wat er dit jaar gaat komen. Ja. De afgelopen jaren was het een keten die we wel vrolijk hebben aangekleed hoor. Maar het was na 10 jaar toch wel tijd voor iets nieuws. Ja, ja. En dat is het nu geworden. Ja, zeker. Wat staat er op de markt? We hebben in samenwerking met de TU Delft en de studenten van de Minor Engineering, onderdeel van de faculteit bouwkunde, een ontwerpwedstrijd uitgezet. Zij zijn aan de slag gegaan met het ontwikkelen van een festivalpaviljoen. Met een aantal, of nou niet een aantal, een hoop voorwaarden vanuit ons. En één daarvan is dat het van hout gemaakt moest worden. Een reusachtig roze origami konijn van hout. 7 meter hoog, knalroze. Zo, dat valt wel op. Zeker. Ja, ja. Maar kan je ook kaartjes kopen of is dat niet de bedoeling? Want dat dit jaar nog niet. Wel, hè? Ja, klopt. Voor dit jaar is het echt puur een informatiepunt. Ook omdat we vanwege de coronamaatregelen mensen niet te veel op de been willen brengen. En niet te veel willen ophouden. Ja. Maar je kan je laten informeren over het festival. En het is eigenlijk een soort van de offline toegangspoort naar het online festival. Mooi om dat allemaal te horen van je, want ondanks alle problemen gaat het toch gewoon door. En misschien nog wel mooier dan andere jaren. Zeker, ja, daar doen we ons uiterste best voor.

you're the best for me. Come along, my dreams, and take this chance from me. Typische jaren 80 muziek van de Style Council, You're the Best Thing. En daarvoor uit Frankrijk, Marc Lavoine en Oh Mon Amour. Zometeen, je eenzaam voelen tussen anderen. Maar eerst is hier Janis Ian. Would you like to learn to sing? Would you like to sing my song? Would you like to learn to love me best of all? Anyone can learn the words and the melody so plain. This is my song to bring. Teach you how to sing and dance with a song and dance routine. And when the party is over, you can fall in love with me. Would you like to learn to tango? Do you dance the light fandango? Teach you how. Anyone can make it two. Any two can turn to one. And the melody's lost before the song's begun. Well, we sound so good together and so poorly sung alone. Your harmony's an open breeze into my shell. En when the party is over. De party is nog lang niet over, want we gaan eerst naar het volgende onderwerp. Jezelf eenzaam voelen, ook al heb je nog zoveel mensen om je heen. Het kan iedereen overkomen. Therese Leng kent de uitweg en Herman de Bruin praat met haar. Welkom. Dankjewel. Je bent trainer en broeiexpert. Dat klopt helemaal. Ja. En je doet ook iets met veranderen van mensen. Zeker, ja. Wat is precies je beroep en wat doe je precies dan? Nou, mijn beroep is, ik noem mezelf altijd veranderregisseur. Ja. Er zijn in organisaties willen mensen altijd heel veel dingen veranderen. En dat kun je op verschillende manieren doen. Maar de manier die het beste bij mij past en ook bij heel veel organisaties, is om dat wat je op topniveau met elkaar bedenkt te verbinden aan dat wat mensen op de werkvloer willen. Dus ik zorg ervoor dat als je een bepaalde strategie hebt gekozen, dat je die dan ook echt gaat uitvoeren. Dat je gaat experimenteren. Van klopt die strategie wel? Ja, maar dan heb je het over de baas die het personeel iets anders wil laten doen dan ze altijd gewend waren. Ja, zeker. Dat en dan zeggen de mensen vaak, laat mij maar doen wat ik altijd deed. Dat is wel zo makkelijk, toch? Ja, heel veel mensen gaan in de weerstand inderdaad. En dan heb je bovenin vaak dat de baas dan denkt van, goh, waarom begrijpen ze nou niet datgene wat ik heel graag zou willen? En onderin denken de mensen van, ja, maar waarom begrijp jij niet wat wij willen? En dat is, zorgt voor wrijving. En dat vind ik eigenlijk wel heel erg leuk dat er wrijving ontstaat. Want als er weerstand is, dan betekent dat mensen betrokken zijn. Dat ze in ieder geval bereid zijn om een stap te zetten. Ook al is het in hun eigen richting, er zit energie op. Ja, maar dan moet je wel zorgen dat die mensen die weerstand overwinnen en iets anders gaan doen. En daar ben jij dan voor om dat te organiseren. Daar ben ik dan voor, ja. Ga je dat in gesprekken doen? Hoe moet ik dat zien? Dat doe ik in gesprekken, maar meestal kondig ik al aan dat we gaan broeien. Nou, die term op zich, dat doet al iets met mensen. Ja. Ja, het is een afkorting van aan de ene kant broeden op iets. Dus dat is je strategie. En roeien met de riemen die je hebt. Okay, en dat roeien met de riemen die je hebt, dat zijn gewoon de talenten die al in huis zijn. Programma's die je al eerder hebt gedaan. Dus eigenlijk alles wat er al is gebruiken. Nou, wat ik vaak doe, is dat als ik merk dat er dus frustraties zitten van jaren, dat ik dan een baas adviseer om dat de pijn die er is, om die weg te ruimen. Dus om zelf in gesprek te gaan, maar daar vooral heel veel vragen in te gaan stellen. Dus ik train hem als het ware of haar in het stellen van de juiste vragen, zodat die emoties ook naar boven komen. Ja, want het gaat dan tussen de baas en het personeel. Ja. En niet tussen het personeel en jou. Nee, dat moet, die richting moet het dan op. Ja. Nou, dat lijkt me een intensief vak, want je moet je elke keer ook verplaatsen in degene die daar zitten. Zeker, ja. Ja. En je wordt ook als een soort opticien vergeleken, zag ik staan. Zeker. Vond ik ook wel een mooie uitspraak. Ja. Ik zal hem even voorlezen. Voor mij ben je net als een opticien. Je blijft met mij aan allerlei glaasjes draaien, totdat het beeld ook voor mij scherp is. Mooie metafoor. Ja. Ja, voor jezelf ook waarschijnlijk. Ik vond hem heel erg mooi. Ik was heel blij met dat compliment wat mij toen gemaakt werd. Ja. En ik denk dat ik wel begrijp waar het in zit. Het is dat je als mens heel vaak je eigen kijk hebt op bepaalde zaken. En dat je er dan van overtuigd bent van dat de waarheid is, om het zo maar te zeggen. En wat ik probeer is om daar allerlei andere waarheden aan toe te voegen. Door mensen te stimuleren, uit te nodigen om het gesprek aan te gaan met een ander. En gewoon even te toetsen van zoals ik het nu zie. Kijk jij er dan ook zo tegenaan? Of heb jij misschien een ander beeld? Ja. En dat zijn die vele glaasjes. En mensen laten vertellen waar ze over denken, zonder dat ze het misschien ooit tegen de baas gezegd hebben. Ja. Dat gebeurt natuurlijk ook. Ja. Daardoor ben je als buitenstaander makkelijker bereikbaar. Zeker, ja. Dat scheelt ook weer. Hoe kunnen mensen je bereiken? Nou, ze kunnen me bereiken via mijn website. Mm-hmm. Dat is broeiforce.com. Broeiforce.com. Broeiforce.com. Ja. En dan kom je bij je terecht. En kan je dan gewoon een gesprek hebben of zo? Een eerste gesprek? Ja hoor, ja. Ja. Maar kan dat de baas zijn natuurlijk? Maar kan dat ook een werknemer zijn? Dat kan ook een werknemer zijn, dat het vanuit het bedrijf niet zo goed loopt? Ja, ja. Dat kan ook. Dan gaan we gewoon kijken wat er mogelijk is. Zijn er ook wel dingen waarvan je zegt, nou ja, ik ben bezig geweest, maar ik kan er eigenlijk helemaal niks aan doen. Het zit zo vastgeroest. Ik noem maar een voorbeeld. Ja, dat heb ik ook meegemaakt. En dan heb ik dat ook gewoon gezegd. Dus mijn opdrachtgever heb ik gewoon verteld van, ja, hier kan ik niets betekenen voor je. Ja, ja. En ook uitgelegd waarom. Ja. En dat vraagt dan iets van de opdrachtgever. En als die niet wil bewegen, de baas, zal maar zeggen, dan houdt het op. Dat is dan wel zo eerlijk om het zo te doen. Mooi om dat vak te doen. Therese Leng, trainer en broeiexpert. Zo mogen we je noemen. Ja, noem nog eentje die website. Dat is broeiforce.com. Force in het Engels. Hè? Force in het Engels. Ja, broeikracht. Dan is het duidelijk. Ja. Prima. Dank voor het gesprek. En heel veel succes met wat je allemaal doet. Thank you.

Beetje wonderlijke titel. Who's holding Donna now? Oftewel, wie houdt Donna nu vast? Ik denk dat ze bedoelen, wie knuffelt er met Donna? Die Barge was dat. En daarvoor Boudewijn de Groot. En kijken hoe het morgen wordt. Zometeen de stichting Schiedam Partners. Maar eerst is hier Jimmy Buffett. Mother, mother ocean, I have heard you call. Wanted to sail upon your waters since I was 3 feet tall. You've seen it all. You've seen it all. Watch the man who rode you switch from sails to steam. And in your belly you hold the treasures you have ever seen. Most of them dream. Most of them dream. Yes, I am a pirate. 200 years too late. The cannons don't thunder. There's nothing to plunder. I'm an over 40 victim of fate. Arriving too late. Arriving too late. I've done a bit of smuggling, and I've run my share of grass. I made enough money to buy Miami, but I pissed it away so fast. Never meant to last. Never meant to last. Just a few friends. Just a few friends. Occupational hazard be my occupation's just not around. I feel like I drown. Gonna head uptown. I feel like I drown. Gonna head uptown. Florida's eigen beachbum, Jimmy Buffett. And a pirate looks at 40. Ons volgende onderwerp. Het cultureel en toeristisch beleid en de citymarketing van de stad Schiedam. Daar gaat het over in het gesprek dat Herman de Bruin heeft met Harry Deggering, de nieuwe directeur van Schiedam Partners. Harry, welkom. Dankjewel. Nieuwe directeur? Ja. Pas begonnen? 1 april. Geen grap, ben ik echt begonnen. 1 april, ja, dat was inderdaad geen grap, want je kon gelijk aan de slag. Moeilijk? Nee, heel leuk. Of een warm bad? Ja, het is heel leuk om te doen. De stad zit vol met enthousiaste, inspirerende organisaties en mensen die gepassioneerd zijn voor hun eigen onderwerpen en gepassioneerd voor de stad. En het is niks mooier dan al die mensen te leren kennen en ze te helpen hun aanbod te verbeteren en te promoten. Om te zorgen dat de stad leuker en gezelliger wordt voor bewoners, ondernemers en bezoekers. Wij zijn een dienstverlenende organisatie, Schiedam Partners. Mm-hmm. Ik vind dat we een dubbele taak hebben. We hebben een taak, de toeristische tak van de stad. We zijn eigenlijk de oude VVV. We hebben de VVV-bonnen. We hebben wandeltouren. Je kunt bij ons tickets boeken voor de fluisterboten. En daarnaast hebben we een opdracht om het merk Esdam, het stadsmerk Esdam, zeg maar sterker te maken en daar beleving aan te geven. Maar ook die partners zijn dus heel belangrijk. Al die mensen die in Schiedam zorgen dat Schiedam op de kaart komt te staan, maar daar gaat het dan om, denk ik. Maar laat je die samenwerken met elkaar? Want ik zei net, ja, er zijn heel verschillende belangen natuurlijk. Daar waar mogelijk. Daar waar mogelijk gaan kijken of er gemeenschappelijke belangen kunnen zijn. Als er een evenement georganiseerd wordt, dan kunnen we kijken hoe daar ook zeg maar winkeliers van kunnen profiteren. Dat het evenement niet alleen maar aantrekkelijk is voor een bepaalde externe doelgroep, maar hoe kun je dat ook interessant maken voor de eigen bewoners. Ja. Dus zo kun je kijken of je meerdere belangen kunt dienen in één evenement. En soms zijn er meerdere evenementen tegelijkertijd of die hebben met elkaar een verband. Beetje goed afstemmen. Absoluut. Veel praten, luisteren naar hun behoeften, hun belangen en dan een beetje inspireren, stimuleren. Ja, ja, dat is mijn taak. Maar ja, evenementen nu, dat ligt... Het is hopeloos, hè? Ja, het is heel vervelend. Je zegt prachtig over evenementen, maar dat nou, zit... Nou, ik heb eens teruggekeken in onze data- en beeldbanken. En daar kwam ik prachtige feestjes, films tegen van muziek op het water, evenement. En uiteraard het Suikerzoete Festival en Jenever Festival. En heel veel is er gebeurd hier in de stad. En helaas, ja, afgelopen anderhalf jaar heeft dat stilgelegen. En ik denk dat de taak is om dat zo snel mogelijk weer aan te slingeren. Ja. En te zorgen dat er weer reuring komt in de stad. Maar daar heb je geen invloed op. Dat wordt landelijk beslist of dat al dan niet door kan gaan. Nee, het zij zo. Je roeit met de riemen die je hebt. Ja. Als mensen daar meer over willen weten, de Stichting Schiedam Partners. Ik zal altijd naar de website esdam.nl gaan. Mm-hmm. Daar staat ook over een hoofdstukje over ons. Wie is dan Schiedam Partners precies? Maar daar staat ook de uitkalender in met alle activiteiten die er zijn. Daar kun je tickets boeken, daar kun je tours boeken, daar kun je inspiratie op doen voor het bezoek aan de stad. Dus eigenlijk is esdam.nl de start voor je zoektocht en je ontdekkingstocht van Schiedam. Ja, en zeker voor de bewoners van Schiedam, want die komen nog te veel naar dat soort zaken toe. Dat hoor je vaker, hè? Ja, we hebben daar ook nog werk te doen. Het is natuurlijk veel activiteiten natuurlijk al rondom het historische centrum gepland. En we moeten ook kijken hoe we de andere wijken kunnen bedienen en zorgen dat we interessant voor hun zijn. Hoe bedoel je dat, dat laatste? Nou ja, we zouden een evenement kunnen organiseren in het Beatrixpark in plaats van in het centrum. We hebben daar wel vlaggenmasten staan waar banieren hangen om de mensen kenbaar te maken wat er gebeurt. Nou, de vraag is of de mensen uit Noord nu allemaal zo makkelijk onder de snelweg komen of dat ze misschien toch naar Delft en die kant op rijden. En je moet die mensen laten zien dat ook hier heel veel te doen valt. Ja, dus er is nog werk te doen om de Schiedammers echt in Schiedam te laten zijn en ook de mooiheid van de stad te zien. Absoluut. Dat is de bedoeling, ja. Mooi werk. Begin bij de website als u wat meer wil weten over Schiedam. En zeker ook voor de Schiedammers zelf. Want vaak is het zo dat die mensen niet precies weten wat er in hun eigen stad te doen is. Dat komt voor. Dat is nog een mooie opdracht voor de Stichting Schiedam Partners. Harry Degerink, hij vertelde erover. Hij is de directeur van Schiedam Partners. Dank voor het gesprek. Graag gedaan. Succes met wat je nog doen moet en wat er allemaal moet gaan gebeuren. En laten we hopen dat het snel weer allemaal kan. Thou pale for weariness of climbing heaven and gazing on the earth, wandering companionless among the stars that have a different birth, and ever-changing like a joyless eye that finds no object worth its constancy. Dit is De Late Avond. Ik hoor je denken, wat is dat? Nou, dat is Marianne Faithfull. Weet je nog, ze had al hits in de jaren 60. Dit is een nieuw album van haar. Het heet She Walks in Beauty. En je hoorde To the Moon. En dat was De Late Avond van dinsdag 1 juni. Morgen is er een nieuwe Late Avond en dan zit hier Alfred Bokhuizen. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. Ray LaMontagne heeft het laatste woord. Een fijne nacht. When you came to me with your bad dreams, your fears, it was easy to see you've been crying. Seems like everywhere you turn, catastrophe reigns. Who really profits from the dying? I could hold my arms, I could hold you forever, and I could hold you in my arms, oh, I could hold you forever. When you kissed my lips with my mouth so full of questions, my worried mind as you quiet. Place your hands on my face, close my eyes and say that love is a poor man's food, no prophesy. My arms, I could hold you forever, and I could hold you in my arms, oh, I could.